A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 sierpnia i godzina 7 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis, który przedstawi Romuald Wójcik. Bezprawne przekazanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa zarzuca prokuratura byłemu wiceministrowi w rządzie PiS. Za godzinę żołnierze wznowią poszukiwanie obiektu, który w poniedziałek wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Lekarze z Gliwic przeszczepili pacjentowi fragment kości po urazie. Operacje takie dają nadzieję na lepsze leczenie ludzi po wypadkach. Przekroczenie uprawnień przy przekazaniu CBA 25 milionów złotych na zakup Pegasusa zarzuciła prokuratura byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi. Politykowi suwerennej Polski grozi do 10 lat więzienia. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Tutaj nie chodzi o to, czy Pegasus był dobry, czy był zły. To jest badane w innym postępowaniu i to nie ma znaczenia dla tych zarzutów, jak on był później wykorzystywany. Znaczenie ma sposób przeznaczenia tych środków i źródło finansowania służby specjalnej, która zgodnie z ustawą nie powinna pochodzić z tego środka lub nie z innych środków, nie będących środkami z budżetu państwa. Michał Woś nie przyznał się do winy i oświadczył, że działał zgodnie z prawem. Miałem pełne prawo z ustawy regulującej Fundusz Sprawiedliwości ku temu, żeby udzielić dofinansowania dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na środki techniki służące temu, żeby państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów. Między 15 a 17 państwo polskie było głuche na kryminalistów, którzy posługiwali się szyfrowanymi komunikatorami. Polityk suwerennej Polski stwierdził także, że nie uznaje on prokuratorów powołanych przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara do prowadzenia tego śledztwa. Inspektor nadzoru budowlanego podpisze dziś decyzję o rozbiórce kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. W niedzielę doszło tam do pożaru i wybuchu, w którym zginęło dwóch strażaków. Rannych zostało 14 osób. O pomocy dla ludzi, którzy stracili dach nad głową, mówi wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Mówimy o 25 rodzinach, które tą pomoc dostaną. Zostanie ona oczywiście jak najszybciej im przekazana i to jest ten pierwszy etap pomocy. Te osoby w wyniku pożaru straciły te najbardziej potrzebne rzeczy i to są te pieniądze, które zostaną wydatkowane na te rzeczy właśnie, które potrzebują w tych pierwszych dniach. To jest około 6 tysięcy na każdą z tych rodzin. Łącznie właśnie wychodzi około 76 tysięcy 500. Tutaj się nie zatrzymujemy na tych 6 tysiącach. To jest po prostu w zależności od indywidualnych i adekwatnych potrzeb. Po tragicznym pożarze w Poznaniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało wyrywkowe kontrole piwnic. Pewne rzeczy absolutnie nie powinny być w nich składowane, mówi starszy brygadier Krzysztof Morawski. Najbardziej niebezpiecznym materiałem są takie środki, które stwarzają niebezpieczeństwo wybuchu. Na przykład butle z gazem. Są to butle różnego typu. Mogą to być butle turystyczne, ale każda jedna butla, która ma materiał palny, wybuchowy, stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo. Szczególnie dla ratowników, którzy wchodzą do takich przestrzeni, nie wiedząc, z czym mogą mieć do czynienia. Jutro i w piątek odbędą się pogrzeby strażaków, którzy zginęli w Poznaniu. Uroczystości będą miały charakter państwowy. Za godzinę wojsko wznowi poszukiwanie obiektu, który w poniedziałek rano wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Z pewnością zostanie on odnaleziony, jeśli nadal jest na terytorium naszego kraju, powiedział wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Wiceszef MON dodał, że był to prawdopodobnie dron typu Szachid używany przez Rosjan. Te spekulacje są tak naprawdę wynikiem analizy trajektorii lotu i prędkości, z jaką się ten obiekt poruszał. Prędkość i trajektoria odpowiada zdolnościom, które posiada Szachid. Ale nawet jeżeli nie jest to nowoczesna konstrukcja, to przenosi śmiercionośną broń, ładunki wybuchowe. Wiceszef MON podkreślił, że obiekt nie został zestrzelony, ponieważ nie stanowił bezpośredniego zagrożenia. Eksperci nie wykluczają, że dron wyleciał z terytorium Polski. Lekarze z Gliwic po raz pierwszy przeszczepili pacjentowi fragment kości po urazie, w wyniku którego stracił on dużą część kości ramiennej. Operacja trwała wiele godzin. 70-letni mężczyzna ma szansę na powrót do pełnej sprawności, mówi dr Tadeusz Bilnicki ze szpitala numer 4 w Gliwicach. Daje to szansę choremu na uzyskanie stabilnej kości ramiennej i odzyskanie funkcji kończyny. Najtrudniejszą częścią zabiegu było wypreparowanie w bliźnie, wewnątrz ramienia, pozostałości kości oraz naczyń. Dalsze etapy, takie jak pobranie kości strzałkowej i podłączenie naczyń, też były wymagające, ale to było w porównaniu do pierwszego etapu znacznie łatwiejsza część. Zabieg ten jest szansą leczenia pacjentów m.in. po wypadkach, które doprowadziły do utraty fragmentów kości. Policja w Starogardzie Gdańskim szuka sprawcy zastrzelenia wilka w miejscowości Zimne Zdroje w Borach Tucholskich. Zawiadomienie złożył naukowiec z Uniwersytetu Gdańskiego, który zajmuje się śledzeniem migracji tych zwierząt. Mówi Marcin Kunka z Policji w Starogardzie. Policjanci wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili czynności procesowe oraz zabezpieczyli dowody, które mogą pomóc w ustaleniu bliższych okoliczności tego zdarzenia. Zwracamy się również z apelem o kontakt z naszą jednostką do wszystkich osób, które posiadają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia. Wiadomo, że w niedzielę w tej okolicy odbywało się polowanie, a jeden z myśliwych zgłosił zastrzelenie dwóch lisów. 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawcy zabicia wilka oferują pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05 czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W US Open tym tenisowym grają na całego. Potem jak z turnieju singlowego odpadli Max Kaśnikowski, Magdaleny Fręch i Linet, bez potknięcia nasze czołowe rakiety Iga Świątek i Hubert Hurkacz zgodnie awansowali do drugiej rundy. Małe turbulencje pojawiły się szczególnie u Igi w meczu z Kamilną Rachimową. Rosjanka sprawiła naszej tenisistce dużo problemów. Wydawało się, że zarówno w pierwszym oraz drugim secie Iga Świątek wypracowała sobie bezpieczną przewagę. W inauguracyjnej partii to był wynik 4-0, w drugiej 5-3. Ostatecznie o losach spotkania zdecydował tiebreak, w którym przeciwniczka miała 3 piłki setowe. Wtedy Iga Świątek popisała się wygraną 5 punktów z rzędu. Miało być szybko, łatwo i przyjemnie, a zrobiło się nerwowo. Cieszę się z awansu. Pierwszy mecz nigdy nie jest łatwy. Na pewno muszę trochę rzeczy poprawić i popełniać mniej błędów. Podsumowała swój występ Iga Świątek. W drugiej rundzie zmierzy się z Japonką Eną Shibaharą. Na inaugurację US Open swój mecz w trzech setach wygrał także Hubert Hurkacz i tak jak to w przypadku Polaka bywa, nie zawodził w tiebreaku. W drugiej rundzie zmierzy się z Australijczykiem Thompsonem. Hubert Hurkacz w Nowym Jorku nigdy nie awansował do trzeciej rundy. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Pozostajemy przy tenisie, ponieważ w Warszawie rozpoczęła się 55. edycja turnieju Bogdan Tomaszewski Cup, a to przecież największy w tej części Europy turniej tenisowy do lat 16. Grają na kortach warszawianki, a wczoraj zwycięstwo odniósł jeden z faworytów, najwyżej rozstawiony z Polaków, Jan Urbański. Wygrał w 2-2 z Duńczykiem Andreasem Hansenem i awansował do drugiej rundy. A to tylko początek, przyznaje Janek. No na pewno fajny turniej, już trzeci raz będę w nim grał. No i w tym roku największe chyba nadzieje na jakiś dobry wynik, bo wcześniej się nie udało za dobrze pograć, a w tym roku jestem rozstawiony, więc liczę, że uda się daleko zajść. W piłce nożnej poznaliśmy pierwsze drużyny, które awansowały do fazy grupowej Ligi Mistrzów z kwalifikacji. Czesi mogą i to regularnie, a my nie. No ale do Pragi będzie można wyskoczyć na Champions League. Sparta w dwumeczu ograła 4-0 Malmę. Nie udało się awansować Dynamowi Kijów, który rozgrywałby swoje mecze w Polsce. Nie dali jednak rady Austriakom Salzburga. Awansuje także Young Boys Brno po tym, jak wyeliminował Galatasaray. Grali także wczoraj w lidze hiszpańskiej. Grał Robert Lewandowski. Nawet strzelił gola, którego sędzia po dopatrzeniu się faulu w akcji poprzedzającej anulował. Barcelona przegrywała z Rayo Vallecano, ale ostatecznie wygrała 2-1. No ale oczywiście informacją piłkarską dnia wczorajszego było zakończenie kariery przez Wojciecha Szczęsnego. 34-letni bramkarz poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Grał w Agricoli Warszawa, Legii, w Arsenalu, w Romie, Juventusie, zdobywał puchary Anglii, tarcze wspólnoty, 3 Scudetto i puchar Włoch, a w reprezentacji Szczęsny wygrał 84 spotkania. Brawo. Napisałeś pogodę? Kończę. No, to jeszcze mam czytać? Nie, już. Dobrze, dziękuję. To wszystko. O poranku najcieplej jest na południu i południowym wschodzie i właśnie w tych rejonach należy się spodziewać najwyższych temperatur także po południu. Nawet 30 kilka stopni będzie w Katowicach, Chełmie czy Wrocławiu. Około 26 ma być na północy kraju, około 29 w centrum, a deszcz i burze dziś możliwe będą tylko na południu Polski. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Airfryer Philips Ovi Dual Basket. 13 funkcji gotowania. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 849 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9:07. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera telefony, Kuba Witkowski program przygotował, a ja się nazywam Robert Grządowski. Dzień dobry! Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, rzecz doskonale znana w trójce o poranku, mamy 13 minut po siódmej, ale teraz czas na coś, co raczej powszechnie znane nie jest, bo mówimy o nowości, o singlu promującym nadchodzące wydawnictwo zespołu Bazgrołki, trójmiejskiego zespołu, który no, w podobnym klimacie swój debiutancki album zatytułował Brudnopis. On będzie wydany tej jesieni, no a promuje to singiel Dziewczyna Seattle. Piosenka dnia w trójce. Życie robię rwetes. Nieco psychodelicznie, bas grełki w trójce. To jest dziś nasza piosenka dnia. Będzie wracała właśnie w ciągu tej środy. O karach jako sposobie na skuteczniejszą segregację odpadów. O karach wciąż niechętnie wykorzystywanych przez samorządy mówiliśmy dziś w audycji. Mamy głos w tej sprawie. 2 2 i 7 3. W Siemianowicach Śląskich Rada Miasta podjęła decyzję, że z budynków wielorodzinnych śmieci segregowane nie będą wywożone, mimo że trzeba za to płacić. A mieszkańcy muszą sami sobie szukać po mieście dzwonków i to wynosić. I teraz proszę wyobrazić sobie starsze osoby, które gdzieś tam gromadzą w domu te śmieci plastikowe na przykład i biegają po mieście, żeby znaleźć dzwonek i wyrzucić tam takie albo butelki, słoiki, które są ciężkie. Brzmi to tajemniczo. Chyba domyślam się, czym są dzwonki, ale ta decyzja władz Siemianowic Śląskich, tutaj wspomniana, wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Poprosimy o więcej szczegółów, być może od innych mieszkańców właśnie tych okolic. No ale pytanie podstawowe jest takie, czy w związku z tym nieskuteczna polityka władz samorządowych związana z segregacją odpadów może wpłynąć na wyniki wyborcze przyszłe. Czy byliby państwo gotowi zagłosować na kogoś innego, bo władza każe na przykład za niesegregowanie odpadów, albo zagłosować na nią, bo nie robi problemów, można wyrzucać odpady zmieszane w dowolnej konfiguracji. 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. A teraz breaking news. Na Islandii zabrakło ogórków. No tak, można się śmiać, ale nie jest to skutek zmian klimatycznych, klęsk żywiołowych czy jakiejś roślinnej zarazy. Winny wszystkiemu jest przepis na ogórkową sałatkę. Dokładnie tak, przepis na sałatkę zaprezentowany przez popularnego użytkownika TikToka. Islandczykom tak się ten przepis spodobał, no że po prostu wykupili niemal wszystkie ogórki w kraju. A to nie pierwszy raz, gdy gdzieś na świecie internetowy trend wywołał braki w sklepach. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Czasem po prostu trzeba zjeść całego ogórka. Tymi słowami każdy swój umieszczany w internecie film rozpoczyna młody Kanadyjczyk Logan Moffitt. Na początku lipca założył na TikToku kanał jako Cucumber Guy, czyli facet od ogórków. Codziennie zamieszcza na nim jeden przepis na ogórkowe danie, najczęściej sałatkę. Po niespełna 2 miesiącach ma już prawie 6 milionów obserwujących z wielu części świata, a jeden z jego przepisów stał się internetową sensacją. Trzeba cienko poszatkować długiego ogórka. Gdy już mamy pełne naczynie, dodajemy trochę oleju sezamowego, trochę ryżowego octu, spracowany czosnek i trochę chili. Ja dodaję jeszcze ziarna sezamu. Teraz musimy dobrze wszystko wymieszać. Przepisy faceta od ogórków są bardzo proste i dzięki nim nawet dzieci są w stanie zrobić sobie pyszną sałatkę. Stąd zapewne popularność filmów kanadyjskiego TikTokera. Ale sałatka, na którą przepis słyszeliśmy przed chwilą, szczególnie przypadła do gustu Islandczykom. Posmakowała im tak bardzo, że kto nie spróbował jej zrobić od razu, ten musiał obejść się smakiem. W islandzkich sklepach błyskawicznie zabrakło bowiem jakichkolwiek świeżych ogórków. Krajowe Stowarzyszenie Rolnicze musiało nawet wydać w tej sprawie specjalne oświadczenie. Islandzcy rolnicy nie są w stanie odpowiedzieć na tak szybko rosnący popyt na ogórki. Sezon zbiorów tego warzywa już się na Islandii skończył i choć co roku dostarczamy na rynek ponad 6 milionów ogórków, to nasze chłodnie są już niemal puste. Ale jeszcze coś zostało. Prosimy o cierpliwość. Powinno się udać wysłać nowe partie towaru do końca tygodnia, ale potem niestety będziemy już zależeć od importu ogórków z Europy. I tu pojawia się kolejny problem. Moda na ogórkową sałatkę dociera już na kontynent. Zwiększony popyt zaobserwowano m.in. w Norwegii i Szwecji, mówi dziennikarka szwedzkiego dziennika Expressen Fanny Svart. Na szczęście w Szwecji uprawia się o wiele więcej ogórków niż na Islandii, a sezon rolniczy jest zdecydowanie dłuższy. W naszym kraju ogórek to bardzo popularne warzywo i przełom sierpnia i września jest naturalnym szczytem popytu na nie. Szkoły przed nowym rokiem szkolnym robią zapasy dla swoich stołówek. Myślę, że nie będzie problemu z ogórkami w Europie. Z drugiej strony internetowe mody nie pierwszy raz doprowadziły do braków w sklepach. 3 lata temu w wielu amerykańskich supermarketach zabrakło na kilka tygodni sera feta, bo w mediach społecznościowych wybuchła moda na makaron z tym greckim specjałem. 2 lata temu także w Stanach Zjednoczonych spółek zniknął pewien rodzaj majonezu. Wszystko dlatego, że inny popularny TikTokowy kucharz pokazał przepis na łososia z ryżem w majonezowym sosie. W zeszłym roku nie można zaś było nigdzie dostać jednego rodzaju wody smakowej, bo jej picie rozpropagowano na Instagramie. Także nasz kraj miał w 2021 roku swój kulinarny szał z internetu. Gdy jedna z polskich firm wypuściła na rynek lody sygnowane logo popularnych youtuberów, w wielu sklepach rodzice musieli zjawiać się tuż po ich otwarciu, aby kupić swoim pociechom popularne mrożone słodycze. Siła internetu, mówiąc krótko. A podobno w Polsce zaczęło też brakować ogórków zielonych, surowych, gdy w Trójce promowaliśmy przepis na ogórki z miodem. A tak poważnie, to czy państwo są gotowi przyznać się do zafascynowania którymś z internetowych trendów? To naprawdę działa? Bez tajemnic rozmawiamy, 2 2 i 7 3, ale przypominam też o wątku lokalnych polityków i ich być może czysto politycznych decyzji dotyczących trudnego tematu segregacji odpadów. I tu głos lokalnego polityka też by się przydał. Można mailowo. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Yeah.

zawsze musi być jasna informacja, że jest to pokaz handlowy. W żadnym wypadku nie możemy być wprowadzani w błąd, że to jest bezpłatne badanie, a w rzeczywistości okazuje się, że trzeba będzie coś kupić. UOKiK przypomina też, że firmy oferujące swoje produkty i usługi poza siedzibą, siecią sklepową, straganami i targowiskami nie mogą przyjmować płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, ani zawierać z konsumentami umów dotyczących usług finansowych, czyli na przykład o kredyt konsumencki. Tak zawarta umowa będzie nieważna. Krótsze kontrole u przedsiębiorców i umowy leasingu przez internet to tylko dwa przykłady z kilkudziesięciu pomysłów, jakie znalazły się w projekcie pierwszego pakietu deregulacyjnego. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk powiedział, że chce, aby kontrole urzędników przestały być zmorą dla przedsiębiorców. Chcemy raz na zawsze skończyć z fikcyjnymi kontrolami, które miały bardzo często jeden zasadniczy cel, aby przerwać termin przedawnienia, na przykład postępowania skarbowego. Projektem tym rząd zajmie się po wakacjach. Tymczasem 95% rodziców wraz z początkiem roku szkolnego wykupuje ubezpieczenie dla dzieci. Najczęściej są to polisy sugerowane przez szkołę, ale jak wynika z badania dla Nationale Nederlanden, około 42% dokonuje takiego wyboru samodzielnie. Jedynie 5% przebadanych mówi, że dziecka nie ubezpiecza. To osoby, których miesięczne dochody na rękę nie przekraczają 3000 zł. Wakacje dobiegają końca, szkoda, wiadomo, ale od 1 września w życie wchodzi nowy rozkład jazdy na kolei, a tam dużo korzystnych zmian dla podróżujących. Między innymi pojawi się nowe połączenie z Warszawy do Szczecina przez Poznań, zapowiada Maciej Dudkiewicz, rzecznik PKP Intercity. Będzie to pociąg EIC Sedina, który trasę ze stolicy do Szczecina pokona w rekordowym czasie. Tę trasę przejedzie w 4 godziny i 32 minuty, czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. Połączenie to zapewni także krótszy czas podróży do Poznania. Do Poznania z Warszawy dojedziemy w 2 godziny i 19 minut. W rekordową godzinę i 38 minut dojedziemy także z Warszawy do Białegostoku. W jesiennym rozkładzie ma być też więcej pociągów do Zakopanego. I jeszcze kursy walut. Słowa dotrzymuję. Dziś zaczynam od funta brytyjskiego, który rano kosztuje 5 zł i 8 groszy. Dolar 3,83, euro 4,28, a kurs franka szwajcarskiego to dziś rano 4 zł i 54 grosze. Zacząłem zastanawiać, kto wybiera nazwy dla tych pociągów, bo przecież znamy je pod różnymi nazwami. Od razu czasami są konkursy. Orzeszkowa, tak, ale Łęcka, czasami są organizowane konkursy i każdy z nas może zdecydować, jak pociąg się to bym się powymyślał może... im. Ślimak, Żółw, stereotypowo. Już widzę, jak się ucieszyłeś właśnie. Do pociągu oczywiście zachęcamy do korzystania z tego środka transportu ekologicznego, także w wakacje, a wakacje trwają i słoneczny i ciepły dzień przed nami. Miejscami także dzień upalny, zwłaszcza na południu. Choć tam na południe od Opola czy Lublina możliwe dziś będą też miejscami opady deszczu i burze, ale alertów IMGW w tym zakresie brak. Wracają. Znów zagrają razem. Bracia Gallagherowie po 15 latach znów wystąpią wspólnie pod szyldem Oasis. Zapowiedzieli na przyszły rok trasę koncertową. 14 spotkań z fanami w Irlandii i Wielkiej Brytanii. No i pewnie bisować będą tym utworem, no bo przecież to jeden z ich największych hitów. Wonderwall w Trójce. A mamy 24 minuty do 8. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. today, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves. Segregacja odpadów wciąż nieskuteczna w Polsce to dziś jeden z tematów naszych porannych rozmów w Trójce. No i powiem szczerze, myślałem, że trochę podyskutujemy o lokalnej polityce, o tym, że na szczeblu samorządowym zadowolenie wyborców może być ważniejsze od tak zwanej słusznej sprawy. No i to może być jeden z powodów, dla których nie ma kar, nie ma przymusów, nie ma sposobu na to, by Polaków zmusić do skutecznej, selektywnej zbiórki odpadów. Ale ta dyskusja zmierza w nieco inną stronę. Pokazuje, że problem jest mocno złożony. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym powiedzieć, że w mojej gminie wygląda to w ten sposób, że szkła potłuczone wrzuca się do zmieszanych. I kiedyś zadzwoniłem z pytaniem, dlaczego tak się dzieje, czemu nie mogę go wrzucić do pojemnika ze szkłem. Odpowiedź była taka, że pracownicy mogą się pokaleczyć. Nieważne, że ten kubeł jest wrzucany później do auta, którym się to wszystko tłucze, dochodzi do absurdu. Problem segregacji śmieci wygląda mniej więcej tak, jak problem odbierania butelek, z którym od czasów PRL-u nie potrafimy sobie poradzić. A to jest tylko jeden typ opakowań i trzeba pamiętać o tym, że to klient płaci za opakowanie. To klient płaci i w zasadzie go nie powinno interesować, od jakiego napoju jest ta butelka, tylko po prostu powinna być przyjmowana albo w sklepie, albo w jakichś pojemnikach czy butelkomatach. Dziękuję bardzo. I w mojej opinii to jest problem generalnie z segregacją śmieci, że ona generuje śmieci. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli mam duże kartony, powiedzmy, po jakimś telewizorze, lodówce czy czymś, jeśli ich nie potnę, mieszkam w Stargardzie, jeśli ich nie potnę i nie wrzucę do dodatkowego worka plastikowego, to mogą nie zostać odebrane, bo to zależy chyba od, widzimy się, tego człowieka, który je wrzuca na samochód. Bo niektórzy je odbiorą, a niektórzy nie, bo nie były wrzucone do specjalnego worka plastikowego na papierowe rzeczy. Zastanawia mnie polityka śmieciowa z tego względu, że tak, dawniej się płaciło za ilość śmieci wyważanych z danego budynku, mieszkania i tak dalej. Natomiast w tej chwili płaci się od osoby. Więc jeżeli chodzi o mnie, tak myśląc, to bez różnicy, czy ja będę miał jeden kosz tych śmieci, czy 10 koszy, bo płacę tyle samo, prawda? Więc nie zależy mi na ograniczeniu ilości śmieci. Powinno się płacić za ilość tych śmieci oddawanych. I to uważam jest droga do tego, żeby ograniczyć ilość śmieci produkowanych przez mieszkańców. Tak mi się wydaje. I co nam mówią te głosy? Ja to rozumiem tak. Wszędzie jest inaczej. Gmina po gminie przepisy i praktyka wyglądają zupełnie inaczej. Więc może odgórne regulacje ogólnopolskie, rządowe mogłyby ten problem rozwiązać. Może w tę stronę należałoby pójść i lokalna polityka faktycznie mogłaby być zupełnie zostawiona na boku. Dwie dwójki i siedem trójek oczywiście dopytuję o Państwa zdanie w tej sprawie. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty ja. Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kwadrans jeszcze niecały do godziny ósmej to punkt audycji porannej, który w ostatnich dniach zarezerwowany jest dla Igrzysk Paralimpijskich. To o tej porze przedstawialiśmy sylwetki tych wybitnych polskich paralimpijczyków i teraz także o Igrzyskach Paralimpijskich powiemy, bo Igrzyska szeroko otwarte. To pod takim hasłem rozpoczną się już dziś w Paryżu 17. Igrzyska Paralimpijskie. Sportowcy z niepełnosprawnościami będą rywalizować w 22 dyscyplinach, łącznie w ponad 200 konkurencjach, a do rozdania będzie ponad 500 kompletów medali. Według wyliczeń organizatorów w ciągu 12 dni rywalizacji na trybunach zasiądą blisko 2 miliony osób, a wszystko rozpocznie się dziś wieczorem ceremonią otwarcia o 20. W Paryżu wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Podobnie jak w przypadku ceremonii otwarcia igrzysk, większość szczegółów dotyczących uroczystości utrzymywana jest w tajemnicy. Wiadomo jednak, że parada reprezentacji państw odbędzie się na Polach Elizejskich, natomiast wielki finał zaplanowany jest na Placu Zgody. Występ zatytułowany Paradoks będzie celebrował wszystkie ciała, podkreślił dyrektor artystyczny ceremonii Thomas Joly. Za muzykę po raz kolejny odpowiada Victor Lama, kompozytor hymnu olimpijskiego, a choreografem jest Szwed Alexander Ekman. Łącznie o 549 kompletów medali w 17. edycji Igrzysk Paralimpijskich powalczy w 22 dyscyplinach, w tym 235 konkurencjach 4400 sportowców ze 182 państw. Na pewno jest już tak na serio. Ta atmosfera jest bardzo paralimpijska, bo świadomość, że już niebawem oficjalne otwarcie, to myślę, jest taki moment, w którym też ta determinacja zaczyna rosnąć. Mówi prezes Polskiego Związku Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. Polska ekipa liczy 84 osoby, 41 kobiet i 43 mężczyzn, którzy rywalizować będą w 15 z 22 dyscyplin. Ja nie chcę naszych zawodników dodatkowo obarczać oczekiwaniami medalowymi. Trzymam kciuki i będziemy mieli walkę na najwyższym poziomie. Nie wszyscy reprezentanci będą obecni na ceremonii otwarcia igrzysk. Wielu z nich ze względu na swoje ostatnie treningi, obowiązki i obawy przed niezbyt komfortowymi warunkami w wiosce olimpijskiej zdecydowało się zostać w Polsce do ostatniej chwili. Ostatnie treningi, cieszę się, że robię je w domu, bo tak naprawdę tutaj są moje trasy ulubione i po prostu czuję się dobrze. Mówi Martyna Dzieciątkowska, debiutująca na igrzyskach w paratriatlonie. Teraz już myślę, że czuję dużą ekscytację i nie mogę się doczekać tej przygody. Zawodnicy mają do dyspozycji tę samą wioskę, w której mieszkali sportowcy na przełomie lipca i sierpnia. Obiekty przeszły jednak kilka modyfikacji. Sportowcy z niepełnosprawnościami będą rywalizować na tych samych arenach, co pełnosprawni sportowcy. Niektóre wydarzenia odbędą się przy komplecie publiczności. We Francji w pierwszy tydzień sprzedaży biletów wyprzedały się wszystkie bilety na szermierkę, więc świadczy to o tym, że ten sport we Francji jest promowany, jest ceniony przez publiczność, czego też byśmy sobie życzyli u nas. Mówi Kinga Druszcz, reprezentująca Polskę w szermierce na wózkach. Wiem, jak przepracowałam ten sezon, wiem, ile z siebie dałam, ile włożyłam pracy w to wszystko, aby zawalczyć jak najlepiej w Grand Pala. Każdy sportowiec jedzie na igrzyska po medal, więc damy z siebie wszystko na pewno. W programie Paralimpiady są dyscypliny nieznane szerokiej publiczności, ale bardzo dynamiczne i widowiskowe, mówi prezes Polskiego Związku Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. Blind football, piłka niewidoma, nożna, kolarstwo tandemowe, goalball, inna piłka dźwiękowa rzucana przez osoby niewidome, biegi w protezach, skok w dal przy użyciu protez, skok wzwyż na jednej nodze. To też może być jakaś inspiracja dla tych ludzi w pełni sprawnych, którzy bardzo często nie mają tych różnych dodatkowych trudności wynikających z jakichś niepełnosprawności, a im się nie chce, żeby może spojrzeć trochę inaczej i żeby się zaczęło nam po prostu chcieć, bo sport jest lekarstwem na wszystko. Rywalizację sportowców na Paralimpiadzie będzie można śledzić na płatnych kanałach Polsatu, ale też obszerne relacje będą dostępne na kanałach Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego. Na poprzednich Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio 3 lata temu Polacy wywalczyli 24 medale, 7 złotych, 6 srebrnych i 11 brązowych. Opowiadał o tym Paweł Pawlica. Transmisje na płatnych kanałach, powiedział Paweł, tak będzie, bo Igrzyska Paralimpijskie nie są uwzględnione ani w ustawie o radiofonii i telewizji, ani w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie listy ważnych wydarzeń, więc nie muszą być, no nie są nadawcy do tego przymuszeni, transmitowane w otwartych, bezpłatnych kanałach. Niestety, trochę to dziwne, prawda? Cause it was always you. Płyniemy o poranku z Billie Eilish, Birds of Feather w Trójce. 6 minut do 8, a państwo dzwonią w sprawie segregowania odpadów. Gmina Rudna, powiem taką ciekawostkę, że my segregujemy odpady tak jak nam każą, nie? Po czym w tym roku zostały nałożone plastiki ze zmieszanymi odnośnie odbioru terminy, bo po prostu przyjeżdża jedna śmieciarka i wrzuca plastiki i zmieszane do siebie. No, to powiedziałbym miejska legenda i mógłbym nie uwierzyć, ale też kiedyś odniosłem wrażenie, że tak się dzieje. Czy państwo to potwierdzają? 2 dwójki i 7 trójek. Jasnoboczny od zabójców. Nie, no tak tłumaczyć chyba się nie powinno, wychodzi słabo. Mr. Brightside i The Killers w Trójce. 3 minuty niecałe mamy do 8:00, o 8:00 w Trójce serwis, sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Beko Steam Cure. Stream. Pranie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Rekwiem dla ludzi, w którym z ziemskiego cierpienia rodzi się triumf.